ओम नमो भगवते वासुदेवाय सबल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधेश प्रभु ने कहा कि आप सब भरूच निवासियों भाग्यशाली है क्योंकि आज आपके बीच में भक्ति विकास स्वामी उपस्थित है। वास्तव में आप सब भाग्यशाली है क्योंकि जैसे राधेश प्रभु भी बोले कि आप सब श्री नर्मदा माई के ऊपर निवास करते हैं और विशेषकर इस स्थान वामनदेव भगवान की लीला स्थली है और ये सब कारण से आप भाग्यशाली हैं। चाहे भी आप विश्वास करते हैं अथवा विश्वास नहीं करते हैं, केवल नर्मदा के समीप में रहने से आपका आध्यात्मिक कल्याण होते हैं। यदि विश्वास हो तो कल्याण अधिक होते हैं। जो अविश्वास करते हैं तो भगवान की पूरी कृपा नहीं मिलते। तो फिर भी ऐसे पवित्र नदी के पास रहने से, केवल रहने से आध्यात्मिक लाभ होते हैं क्योंकि नर्मदा इतना पवित्र नदी है कि उसमें स्नान नहीं करके भी केवल दर्शन करने से पवित्र हो जाते हैं, लोग पवित्र हो जाते हैं। तो आजकल नास्तिक लोग का संख्या बढ़ते हैं और विशेषकर जो साइंस में विश्वास करते हैं, भगवान में विश्वास नहीं करते, बोलते कि ऐसे कहने कि गंगा, यमुना, नर्मदा ये सब नदियां पवित्र है, ये सब काल्पनिक बात है। तो हम माइक्रोसॉफ्ट में से, माइक्रोस्कोप में से गंगा जल और नर्मदा का जल विश्लेषण किया और उसमें जल है और ऐसे अलग अलग रसायन है, H2O, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हम कुछ पवित्र वस्तु नहीं देखा तो इसलिए ऐसे नास्तिक गण का तथाकथित वैज्ञानिक विचार है कि ऐसे कहना नर्मदा माई पवित्र है वो अज्ञानी की काल्पनिक बात है सिर्फ और कुछ नहीं। तो कि नर्मदा गंगा ये सब पवित्र नदियां पवित्र है, पवित्र का मतलब ये सब नदियों का स्पर्शन दर्शन करने से चित्त शुद्धि होती है, काम क्रोध लोभ इत्यादि कम जाते हैं और पुण्यवान होते लोग। तो ये आध्यात्मिक विचार है और भौतिक विचार अलग है। तो भौतिक विचार से विशेषकर आधुनिक तथाकथित वैज्ञानिक विचार से ये जल तो साधारण जल है और चूंकि वो सब साइंटिस्ट कुछ आध्यात्मिक नहीं देख सकते इसलिए उनका विचार है कि आध्यात्मिक जैसे वस्तु तो कुछ नहीं है, परंतु आध्यात्मिक शब्द की बड़ी भाषा है जो भौतिक दृष्टि के परे है। अचिंत्य महाभारत में कहा गया है, अचिंत्य खलु ये भावना तांगस्तर्केन योजयत् प्रकृतेभ्यो परं यच्छता तद् अचिंत्यस्य लक्षणम्। जो आध्यात्मिक है अचिंत्य है। अचिंत्य का मतलब सबके पास चेतना है, चेतना का मतलब जिसमें बुद्धि है, मन है, और मन से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, परंतु और भी बहुत कुछ जो हम समझ नहीं सकते। जैसे चेतना कैसे है, हम केवल भौतिक मानसिक विचार से समझ नहीं सकते, क्योंकि चेतना आत्मा का लक्षण है और आत्मा आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक का मतलब भौतिक स्थूल वस्तुओं के परे है। भूमिरापनो लोभायो खंगमनो बुद्धिरे वचा अहंकार इति अंगमे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक संसार में पृथ्वी है, जल है, आग है, वायु है, आकाश है, अहंकार, मन, बुद्धि, यही सब है, यही सब भौतिक वस्तुएं है। पांच है स्थूल और तीन है सूक्ष्म, यही सब भौतिक है। और यही सब भौतिक वस्तुओं के परे है अपरयामितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीव भूतं महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। और ये सब स्थूल वस्तुओं के ऊपर है, जीव राशि है जो आध्यात्मिक है, जिनकी चेतना से इस स्थूल जगत चलते रहते हैं। गच्छति जगत, जगत शब्द की परिभाषा है जो सदैव चलते रहते हैं। और कैसे चलते रहते हैं? मायाध्यक्षेन प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान कृष्ण की देखभाल से, अध्यक्ष से इस भौतिक संसार, भौतिक जगत चलते रहते हैं। और सब कुछ जो इसमें है, स्थर्व और जंगम, चल अचल, सब कुछ जो है इनके देखभाल से सब कुछ चलता है। तो ये सब आध्यात्मिक कथा है। और आध्यात्मिकता उसका मतलब है जो साधारण बुद्धि से समझना संभव नहीं है। हम जितने भी माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप इत्यादि उत्पादन करेंगे तो वो सबों से हम कभी भी आत्मा को नहीं देखेंगे। और आजकल साइंटिस्ट तो मून जाते, मार्स जाते ऐसे बोलते, और बोलते कि हमारा हबल टेलीस्कोप से हम महाकाश में बहुत दूर देखकर और कोई भगवान नहीं देख। तो आपका टेलीस्कोप जितने भी शक्तिशाली हो, आप कभी भी टेलीस्कोप से भगवान को नहीं देखेंगे, क्योंकि भगवान को देखना खाली प्रेम से संभव है। और प्रेम, कृष्ण प्रेम, तो वो साधारण बुद्धि, साधारण मन, साधारण किसी भी यंत्र से माप करना संभव नहीं है। माया, माया ये शब्द का मतलब मपियते अनया इति माया। वो प्रयास सब कुछ माप करना वो माया है। वो विचार कि मैं और हम जो मानव है, हम हमारी स्थूल सीमित और दूषित बुद्धि से ही सब कुछ समझ सकते हैं, वो माया है। तो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश है जब हम स्वीकार करते हैं कि हमारी बुद्धि बहुत सीमित है, हम केवल इस सीमित बुद्धि से सब कुछ समझ नहीं करेंगे और हमारे ऊपर शक्ति है, शक्तिमान है, हम नियंत्रित है। हम जितने भी बड़े साइंटिस्ट हो तो फिर भी हम प्रकृति, भौतिक प्रकृति के नियमों से अधीन है। आइंस्टाइन भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख प्राप्त किया। ऐसे कोई साइंटिस्ट नहीं है जो साइंस से उसका मृत्यु से ऐरान कर सकते। सबका मृत्यु अपरिहार्य है, सबका मृत्यु होगा। तो ऐसे ही समझना चाहिए कि मैं केवल केमिकल्स नहीं हूं। ईश्वरीय क्या है? वैज्ञानिक विश्लेषण से हम बोल सकते हैं कि एक मानव शरीर में इतना सा कार्बन है, इतना सा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि है रसायन। परंतु मैं केमिकल्स नहीं हूं। खाली केमिकल्स से जीवन की सृष्टि नहीं होते। हम केमिकल से अलग है, हम आत्मा है। और आत्मा क्या है? आत्मा के बारे में सीखना हमें आध्यात्मिक पद्धति ग्रहण करना चाहिए। तो आज के आधुनिक वैज्ञानिक बहुत दम्भिक है, बोलते है कि हम साइंस से सब कुछ समझते और साइंस से हम विश्वास नहीं करते कि नर्मदा का जल पवित्र है। कैसे पवित्र? तो साधारण जल है और भगवान वामन देव यहां आए थे और छोटा सा बालक इनकी अचिंच शक्ति से इतने बड़े रूप धारण किया या प्रकट किया कि दो कदम से तो पूरा विश्व को आच्छादन किया था। तो नास्तिक लोग तो ऐसी बात तो नहीं मानते। हम तो नहीं देखा। कोई अब बोलते कि वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, परंतु बहुत कुछ है जो वैज्ञानिक प्रमाण से कभी भी प्रकट नहीं होगा। बहुत कुछ है वो सब जो आध्यात्मिक है, वो साधारण बुद्धि, साधारण विज्ञान से अतीत है। तो जितने भी बड़े साइंटिस्ट हो तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से बच नहीं सकते। जितने भी केमिकल्स आप ला सकते हैं, जितने भी बड़े टेलीस्कोप आप ला सकते हैं, तो आपका टेलीस्कोप आपको जन्म मृत्यु दुख से नहीं बचाएगा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्णा का वास्तविक बुद्धिमान लोग को यही उपदेश है, लब्ध्वासु दुर्लभम इदं बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थदम अनित्यम अपिह धीर चूर्णम यथेत न पतेत अनुमृत्य याव निश्चय साय विषय खलु सर्वथा स्यात्। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बहुत जन्मों के पश्चात हम इस अति सुदुर्लभ मानव जन्म प्राप्त किया है, और जो अविश्वासी है बोलते है कि क्या प्रमाण है, क्या प्रमाण है कि पुनर्जन्म होता है। तो वास्तव में आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी प्रमाण है कि पुनर्जन्म होता है, परंतु अधिकांश साइंटिस्ट यही प्रमाण ग्रहण नहीं करते क्योंकि पहले से उनका विचार है कि पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन है आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाण है कि पुनर्जन्म होते हैं। तो उसके बहुत पहले भी प्रमाण था, वो प्रमाण क्या है, शास्त्र प्रमाण, वो उत्तम प्रमाण है, क्योंकि शास्त्र क्या है, वो ज्ञान जो भगवान स्वयं मानव समाज का उद्धार करने के लिए प्रदान किया है, और उसमें श्रीमद् भागवत जो श्रेष्ठ शास्त्र है, सब वैदिक ज्ञान का सारांश है गीता में और श्रीमद् भागवत में। गीता भगवत गीता क्या है, संक्षेप में सब वैदिक ज्ञान का सारांश, और सब ज्ञान जो भगवत गीता में है और विस्तार रूप में श्रीमद् भागवत में संकलित है, और उसमें श्रीमद् भागवत में इस श्लोक आता है, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं इदं बहु संभवन्ते, कि बहुत बहुत जन्मों के पश्चात हम इस सुदुर्लभ मानव जन्म प्राप्त किया है। तो हमें क्या करना चाहिए मानव जन्म प्राप्त करके, सब जीव सब प्राणी क्या करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन हम छ सामान्य मैथत पशु भी नारायणम। मनुष्यों और पशुओं क्या कहते हैं, आहार खाते हैं, निद्रा निद्रित होते सो जाते, भय भयभीत होते, और मैथुन। तो धर्मो हितेशम अधिको विशेषम, मानव जीवन में आहार निद्रा भय मैथुन करने हैं, उसके अलावा उसके अतीत मानव जीवन में अवसर है धर्म के बारे में पूछना और धर्म पालन करना। इसलिए धर्मेन ही न पशुभिर नरानम, जो तथाकथित नर द्विपद पशु है, यदि जीवन व्यतीत करते केवल आहार निद्रा भय मैथुन के लिए और धर्म को पालन नहीं करते, तो धर्म शब्द का मतलब आधुनिक हिंदी गुजराती आदि भाषाओं में धर्म शब्द का मतलब एक प्रकार का विश्वास, और ऐसे ही हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुसलमान, इस्लाम धर्म, ये सब अलग अलग धर्म है, परंतु वास्तव में मूल संस्कृत भाषा में धर्म का शब्द कोई सांप्रदायिक विश्वास नहीं है। धर्म का मतलब एक वस्तु का मूल स्वभाव और लक्षण। तो जीव का धर्म है सेवा करना, और भगवान का धर्म है जीवों का पालन पोषण करना, और दोनों भगवान और जीव में वो सेव्य सेवक भाव है, प्रेम का आदान प्रदान होता है। तो धर्म के बारे में पूछना चाहिए, भगवान के बारे में पूछना चाहिए मानव जीवन प्राप्त करके, नहीं तो जितने भी हम पैसा कमाते हैं तमाशा देखते हैं, शराब पीते हैं, मानव जीवन फालतू होते। यदि हम परम सत्य के बारे में नहीं पूछते, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके हमें ब्रह्म अर्थात परम सत्य के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। वो परम सत्य क्या है? जन्माद्यस्य यतः, जिनसे सब कुछ आया है, जिनमें सब कुछ रहते हैं, जिनमें अंत में सब कुछ प्रवेश करेंगे, वो ही ब्रह्म है। यथोवा इमानी भूतानि जायन्ते इत्यादि तैतरीय उपनिषद में इसका वर्णन है, परम सत्य। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस मानव जन्म प्राप्त करके हमें सोचना चाहिए कि मानव जन्म तो लिया है, परंतु जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु, जो जन्म लिया है वो व्यक्ति का मृत्यु होगा, सब जानते हैं। और उसके बाद ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च, जिसका मरण हो गया उसका जन्म फिर होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशायनम, ऐसा है, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म बार बार 84 लाख जीव जाति में। और सब जीवन में हम अलग अलग प्रकार के दुख मिलते, इसलिए मानव जन्म प्राप्त करके हमें यही संकल्प करना चाहिए कि मुझे जो भी करना है जिससे पुनर्जन्म होगा वो करूंगा। और यदि हमारा मत है कि क्यों ऐसे करूंगा, मानव जन्म में केवल आध्यात्मिक चेष्टा नहीं है, और भी तमाशा देखना, मूवी फिल्म देखना, फैशन पहनना, पैसा कमाना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसे प्यार करना, तो वो सब है, तो हम क्यों आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास करेंगे? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि विषया खलु सर्वथा स्यात्, इंद्रिय सुख तो न केवल मानव जन्म में प्राप्त होते, तो हर एक जन्म में प्राप्त होते। इस सुआ जो रास्ते में चढ़ते हैं वो भी इंद्रिय सुख मिलते, शायद हमसे ज्यादा इंद्रिय सुख। कुत्ते जो रास्ते में चढ़ते इंद्रिय सुख मिलते बिना प्रयास से, कुत्ता का फैक्ट्री जाना ऑफिस जाना का जरूरत नहीं है, कुछ चिंता नहीं करते, कहां से खाना मिलेगा वो कुत्ता तो चिंतित नहीं होते, भगवान की कृपा से मिलते, सब प्राणी मिलते। परंतु कुत्ता का जीवन, सुअर का जीवन वो निम्न है, निगृह्य है। तो हर एक जन्म में इंद्रिय सुख प्राप्त होते और साथ साथ दुख होते, इसलिए हमें जो भी करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा तो वो ही करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कैसे हम मुक्त होंगे, कस इस कलयुग में जिसमें लोग का जीवन आयु कम है, बुद्धि कम है, भाग्य कम है। कलयुग में सब सद्गुण का ह्रास होते, हर एक दिन ह्रास होते। ततश्चानु दिनम धर्म सत्यम शौचम क्षमादया कालेन बलिना राजन्नं शन्त्यायोर बलं स्मृति ही। श्रीमद् भागवत में एक अध्याय में कलयुग के लक्षणों का वर्णन है। उस अध्याय का प्रथम श्लोक में उपसंहार है कि कलयुग में प्रतिदिन सब कुछ जो अनुकूल है, जो शुद्ध है, सब कुछ का ह्रास होते है। हर एक दिन धर्म का ह्रास होते है। सत्य सत्यम शोचम क्षमा दया काल का प्रभाव से आयु जीवन आयु शारीरिक बल और स्मृति मेधा सब कम जाते। जो लोग वृद्ध है या थोड़ा वृद्ध है वे अपना जीवन में स्वयं प्रत्यक्ष से देखते हैं तो कैसे एक पीढ़ी के पहले वो वातावरण आज से अच्छा था। आज काल आधुनिक प्रगति का नाम है व्यसन व्यभिचार हिंसा मांस खाना शराब पीना वो सब जो असत है तो सब बढ़ गया है। गुजरात में एक पीढ़ी के पहले तो मांस खाना तो लगभग नहीं था। खास हिंदू समाज में और अंडा खाना वो तो नहीं था। लेकिन आजकल हर कोने में एक ऑमलेट का हॉट लॉरी है। यही कलयुग का प्रभाव है। तो ये शास्त्र की भविष्यवाणी है। व्यासदेव 5000 वर्षों के पहले इन वो त्रिकालदर्शी व्यासदेव ये सब लिख दिया है। तो कलयुग में जिसमें वातावरण इतना खराब है, जिसमें लोग तो पशु प्राय होते हैं, तो कैसे आध्यात्मिक प्रगति करना है, कैसे हम जन्म मृत्यु से मुक्त होंगे। चैतन्य महाप्रभु की दया से इस कलयुग में जिसमें सच आध्यात्मिक पथ प्राप्त करना मुश्किल है, हमको एक सरल उपाय प्रदान किया है। इस आधुनिक युग में बहुत साधु है जिनमें अधिकांश साधु नहीं है, धोखा देने वाले हैं। हमें स्पष्ट बात कहना चाहिए तो जो बोलते वो शास्त्र के अनुसार नहीं है और उनका मुख्य उद्देश्य है तो तथाकथित शिष्यों को शोषण करना और उनसे पैसा निकालना। तो कलयुग में एक उपाय है वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। बृहन्नारदीय पुराण में एक श्लोक है जो विशेषकर चैतन्य महाप्रभु प्रचार किया है। इसका अर्थ है हरेर नामा हरेर नामा हरेर हरि नाम तीन बार उगती है। तीन बार का मतलब क्या अर्थ, तीन बार कहने का क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है कि इस कलयुग में सबकी बुद्धि इतना कम है कि एक बार बोलने से लोग नहीं समझते। हरि नाम करो, क्या हरि नाम करो, क्या क्या क्या हरि नाम, ओ तीन बार कम से कम दे बार बार बोलना चाहिए। हरि नाम करो, हरि नाम करो, हरि नाम करो, हरि नाम करो, हरि बार बार बोलना चाहिए। ओ ठीक है, हरे कृष्णा तो बार बार कहना पड़ेगा, खाली एक बार बोलना नहीं, बार बार बोलना, हमें बार बार हरि नाम बोलने चाहिए, क्योंकि कलो नास्तेवा नास्तेवा नास्तेवा कहते अन्यथा। इस कलयुग में कोई दूसरा उपाय, और तीन बार बोलना है, कोई दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा उपाय नहीं है, यही ही उपाय कलयुग में। हरि कृष्ण महामंत्र कलयुग में, हरि कृष्ण महामंत्र से सब जप तप योग यज्ञ धर्म कर्म ज्ञान सब कुछ पूर्ण होते हैं और हम भगवान श्री कृष्ण की पूरी कृपा मिलती है। तो भगवान कौन है? कृष्ण स्पष्ट है भगवद गीता से, व्यासदेव भगवद गीता में लिखते हैं श्री भगवान उवाच, वो भगवान कौन है? कृष्ण। शंकराचार्य भी स्वीकार करते हैं सब भगवान स्वयं कृष्ण, और सब महान महान आचार्य स्वीकार करते हैं कि भगवान कृष्ण है। तो इस विषय में कोई संदेह नहीं है, परंतु आजकल हिंदू समाज में इतनी बड़ी माया है कि वास्तविक भगवान को छोड़ के ज्यादा लोग साईं बाबा की पूजा करते। साईं बाबा कौन है? साईं बाबा के बारे में एक वचन भी नहीं है पूरी शास्त्र में। कृष्ण की कृष्ण भगवान है तो सभी शास्त्र में निर्देश है, और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं वैदाश्च सर्वे अहम एव वेद्यः, सब वेद शास्त्र में वेद्य अर्थात ज्ञान का परम विषय है कृष्ण। तो आप भाग्यशाली है कि आप नर्मदा के ऊपर भगवान वामन देव की लीला स्थली में रहते हैं, और अभाग्यशाली या भाग्यहीन है कि आधुनिक काल्पनिक आधार्मिक प्रचार से आप वास्तविक मार्ग नहीं मिलते। एक्चुअली आप सब जो यहां आया है, आप अधिकांश तो इसको के साथ जुड़े हैं या नए आने वाले हैं, तो यही आपका भाग्य है। हम सब भाग्यवान हैं इस प्रकार कि भगवान इतने दयालु है कि वे न केवल स्वयं आते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय अथ दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। भगवान हर युग में स्वयं आते हैं, तो न केवल स्वयं आते हैं दुष्जन का संहार करने के लिए, पुण्यशाली लोग का उद्धार करने के लिए, धर्म का पुनर्संस्थापन करने के लिए, तो भगवान भी उनके प्रिय भक्तों हमारे बीच में भेजते हैं हमारा उद्धार करने के लिए। उनका भगवत गीता प्रचार दोबारा हमको प्रचार करने के लिए। तो ऐसे महान भक्त एक थे, महामहान भगवत श्रील प्रभुपाद श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के निर्देश के अनुसार इस भौतिक संसार में आए थे, इस पृथ्वी पर, और वो प्राचीन विशुद्ध भगवद गीता श्रीमद भागवत का प्रचार किए थे। केवल हमारा कल्याण साधित करने के लिए, केवल हमारा उद्धार करने के लिए इनका प्रचार से हम समझ सकते हैं कि वास्तविक धर्म क्या है। वो क्या है, पहले हमें समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान है। नहीं, उसके पहले भी हमें हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर सकते। जो हरि कीर्तन करते हैं तो शास्त्र सिद्धांत नहीं समझ के भी कृष्ण की कृपा मिलती है। तो पूरी कृपा मिलती है कीर्तन और श्रवण करने के साथ। भक्ति में कृष्ण भक्ति जो सब जीव का धर्म है, मूल धर्म है, कृष्ण भक्ति में मुख्य है श्रवण, कृष्ण के बारे में श्रवण करना और कीर्तन करना। श्रवण का मतलब शास्त्र विशेषकर गीता और भागवत के उपदेश श्रवण करना, जिससे हम समझ सकते कृष्ण भगवान है। कैसे कृष्ण भगवान है, कोई दूसरे नहीं है, और हम जीव है, हम इनके सेवक है, और इस प्रकार हमारे मन में सब भूल धारणा जिससे हम मोहित है, जिससे हम पूरी दृढ़ता से भक्ति नहीं करते, वो सब भूल धारणा निकालना है और हमारी पूरी श्रद्धा और निष्ठा होती है भगवान की भक्ति में। सतांग प्रसांगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा तजोषण दशपवार्गवात्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। भगवान का एक और अवतार कपिल देव, जिनकी शिक्षा भगवत की तीसरे स्कंद में है, उन्होंने कहा कि साधु संग अर्थात भक्तों की संगति में मेरे बारे में मेरी शक्ति और कीर्ति के बारे में श्रवण करना वो कान के लिए, कान के लिए रसायन जैसे है। और उससे भक्तों मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते। अपवर्ग, अपवर्ग का मतलब मुक्ति का पथ। मुक्ति वैष्णव कोश में मुक्ति का मतलब न केवल संसार से मुक्त होना, उसका मतलब भगवत धाम जाना और कृष्ण और कृष्ण भक्ति के बारे में श्रवण करना। उससे भक्तों के हृदय में श्रद्धा बढ़ते हैं, रति अर्थात आसक्ति और भक्ति बढ़ते हैं। आसक्ति सामान्यतः आसक्ति शब्द का मतलब भौतिक संसार से आसक्त होना, वो आध्यात्मिक जीवन में बद्ध है। परंतु आसक्ति कृष्ण के प्रति, वो आसक्ति वो होने चाहिए। तो श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, धीरे धीरे भक्तों जो श्रद्धा से कृष्ण के बारे में कथा का श्रवण करते हैं, उनके हृदय में श्रद्धा रति और भक्ति का विकास होते। तो श्रवण और कीर्तन, हरे नाम एव केवलम, हरि कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने चाहिए और साथ साथ श्रवण भी करने चाहिए। वो श्रवण जिससे हम अच्छी तरह समझ सकते हैं हम कौन है, हम कौन है, हम आत्मा है, हम ईश्वर नहीं है, हम केवल स्थूल द्रव्यों से गठित नहीं है, हम आत्मा है, हम शरीर से अलग है, हम आत्मा है, दिव्य आत्मा, हम कृष्ण के दास है। तो हम कौन है, कृष्ण कौन है, ये सब ज्ञान हमको प्रदान करने के लिए श्रील प्रभुपाद हमारे बीच में आए हैं और इनके आदेश, इनकी इच्छा के अनुसार इस जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव आयोजित हुआ और इनका आदेश और इच्छा के अनुसार आज तक इस कृष्ण भवन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ उनका उपदेश, जो कृष्ण का उपदेश प्रचार और प्रसारण करते हैं, तो इस भक्ति मार्ग, शुद्ध भक्ति मार्ग जिसमें शास्त्र का ज्ञान आधार है, कोई काल्पनिक बातें नहीं है, वो प्राचीन विशुद्ध शास्त्रीय आधार है। तो इससे आपका परम कल्याण होगा। तो इस प्रकार आप जो भाग्यशाली है, पुण्यशाली है, आप पूरा भाग्यवान होंगे, आप पूरा पुण्यवान होंगे, आप पूरा भक्तिमान होंगे चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद की कृपा से। और इसलिए इस जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव आयोजित है जिससे आप और बहुत अन्य मनुष्यों भगवान जगन्नाथ का दर्शन मिले, सेवा करने का मौका मिले और इस प्रकार आप सब जगन्नाथ भगवान की कृपा मिलते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। भगवान जगन्नाथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। बोले हरे कृष्णा। और जोर से और प्रेम से, और एक बार पूरा प्रेम से, धन्यवाद। हरे कृष्ण।